นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมันติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคล38ประการในหัวข้อเรื่องมงคลชีวิตมงคลภาษิตติดไว้ที่ฝาอ่านบรรลักษาวัฒนาจำเริญมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจปฏิบัติไปทุกวันก็ยิ่งให้ความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้จะเทศมงคลชีวิตกันที่23เป็นมงคลที่37ว่าถึงเรื่องจิตปราศจากทุลีหรือปราศจากกิเลสปราศจากราคะจิตปราศจากกิเลสวิรชังแปลว่าจิตปราศจากกิเลสมนุษย์เรานี่สำคัญอยู่ที่ใจโบราณเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าว่าใจได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วอะไรอะไรก็ดีหมดถ้าหากว่าใจขาดธรรมะขาดการฝึกฝนอบรมแล้วไม่ดีดูสัตว์ดุริยางค์เหมือนกันพวกวัวพวกควายที่เขาฝึกฝนอบรมดีแล้วมันเชื่องไถนาก็สะดวกสบายเอามาใส่เกวียนก็ขับรากเกวียนก็สะดวกสบายวันหนึ่งเราเห็นเสือเขาออกทางอากาศทางทีวีดูมันเสือเลี้ยงเสือมันเชื่องเหมือนกับหมากับแมวเนี่ยเขาไปจับเขาไปทำอะไรมาก็ไม่ทำอะไรไปรูปตัวร่างกายเขาก็เขาก็หยอกคนเหมือนกันกับหมากับแมวเขาฝึกให้จิตมันอ่อนมันตรงมันรักคนเป็นมันก็ฝึกได้โบราณเขาจึงสอนลูกสอนหลานว่าพวกลิงข้างกลางป่าจับมามัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพียนสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงฮะน่าคิดอยู่นะอันหนึ่งอาตมาไปได้ผงกระดาษเขาทิ้งไว้แล้วไปอ่านดูเด็กก็นำให้หลวงปู่นี่ดูสิถ้ามาอ่านดูไม่รู้ใครแต่งอาตมาก็เลยจำมาพวกลิงข้างกลางป่าจับมามัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพียนสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงน่าคิดอยู่ไปเห็นลิงเขาลงหนังสือพิมพ์ที่ประเทศอเมริกาเขาเลี้ยงลิงไว้เจ้าของฟาร์มเขาเลี้ยงไก่เวลาเจ้าของตีตะปูลิงมันก็เอาตะปูยื่นให้คนตีเอาตอมามันตีตะปูได้เหมือนคนเลยเป็นนายช่างเห็นเจ้าของเขาตัดหญ้าเจ้าของพอขึ้นรถตัดหญ้ามันก็สตาร์ทรถได้มันตัดหญ้าเจ้าของไม่ต้องตัดเพราะหญ้ายาวไปลิงตัดหญ้ามันก็ใส่เครื่องแต่งตัวมีชุดทำงานของเขาแล้วไปตัดหญ้าสตาร์ทรถเป็นเหมือนกับคนเลยเห็นเขาไปลงไปถ่ายหนังสือพิมพ์ไปลงโพสต์หนังสือพิมพ์ไปดูเขานอกจากนี้ก็เขาคัดไข่ไก่ไข่ไรมันแตกมือมันนิ่มคัดแอปเปิ้ลอะไรต่างๆลูกไหนโตแล้วแล้วหัดใครยิ่งกว่าคนสิคนยังจับยังมีแตกหรือไม่แตกเลยนี่ถ้าฝึกแล้วมันเป็นอย่างนี้ปลาโลมาเขาฝึกใครมาเล่นประเดี๋ยวกระโดดทับสั่นกระดิ่งแท้งลงไปในน้ำไปโชว์ตัวอยู่ในนั่นอยู่ในยางนะเอาปรบมือพับก็เอาแหละถ้ามันจริงหัดอะไรหัดได้มนุษย์ตอนนี้จริงทางนั้นเอาเสือเอาช้างอะไรมาหัดเป็นละครอะไรได้ทางนั้นหนีต่อเอามาหัดได้ให้คนเรานี่ถ้าฝึกเราพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐกว่านั้นหังนาโควะสังคาเมพระองค์เปรียบเหมือนช้างตัวประเสริฐเข้าสู่สงครามเนี่ยนะอันถ้าหากว่าเราฝึกจิตของเราดีแล้วเนี่ยมันดีทุกอย่างนะสำคัญอยู่ที่ใจที่ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จด้วยใจแต่ใจคนจะไม่ดีก็เพราะกิเลสมากวนกิเลสของคนเรามีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งกิเลสมีอยู่3อย่างกิเลสละเอียดมันนอนนิ่งเป็นขี้ตะกอนอยู่ก้นตุ่มเขาเรียกอนุสัย นอนร้องอยู่ในใจของคนอันนี้ตัวนี้สำคัญมากต้องเอาตัวนี้ออกเป็นรากบาปบาลีว่าอกุศลมูลรากของบาปกิเลสบยาต้องปราบด้วยกิเลสกลางตัวนี้กิเลสละเอียดตัวนี้ต้องถอนรากด้วยปัญญาขั้นวิปัสสนาปัญญาธรรมดาสอนไม่ได้จะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ถอนไม่ได้บวชจนตายก็ถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาขั้นภาวนาเพราะบวชจนตายก็ได้แค่ศีลได้แค่นั้นสมาธิก็นิดหน่อยถ้าไม่ได้ฌานก็ปราบกิเลสกลางมาอยู่เพราะฉะนั้นที่จะปราบกิเลสละเอียดต้องใช้วิปัสสนาปัญญากิเลสกลางต้องปราบด้วยสมาธิขั้นฌานกิเลสหยาบต้องปราบด้วยศีลเมื่อเราทราบอย่างนี้เราจะเอาอย่างไหนกิเลสของมนุษย์เราจึงจะออกก็มีหลักอยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็ออกไม่ได้จิตของเราจะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้ก็ต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานเท่านั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อวานโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีอยู่3ศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกับกิเลสตัณหาแต่มาว่าโดยทั่วไปก็เยอะเช่นอย่างเทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าแสงสว่างในโลกเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวดาแสงสว่างในโลกเนี่ยมีอยู่4ไม่มีแสงสว่างที่5ปัญจเมตถานวิชติกติปัฏโฐตากติโลกสมิงปัฏโฐตาแสงสว่างในโลกมีอยู่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสจัตตาโรโลเกปัฏโฐตาแสงสว่างในโลกมีอยู่4 1แสงสว่างของพระอาทิตย์ส่องได้ในเวลากลางวัน2แสงสว่างของพระจันทร์ส่องได้ในเวลากลางคืน3แสงสว่างของไฟทั้งกลางคืนและกลางวันก็ส่องได้4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบรรดาแสงสว่างทั้งหลายพระพุทธเจ้าอนุตตราเป็นยอดเยี่ยมรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์มีปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอะไรสู้แสงสว่างของปัญญาไม่ได้พระองค์แสดงแสงสว่างที่สว่างมากก็คือปัญญาพระปัญญาของพระพุทธเจ้าและเทวดาถามต่อไปอีกว่าสรีรังจตุจักกังสรีระคือร่างกายของมนุษย์เหล่านี้จตุจักกังมี4ล้อนวทรังมีประตู9ประตูปุณณังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดโลเภนะสังยุตตังประกอบไปด้วยความโลภปังกชาตังเป็นเสมือนเปลือกตมคือมีตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาให้เหนียวแน่นกระทั่งญาตราภวิสติจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตตวานัตถิงวรัตตัญจะอิจฉาโลภัญจะปาปักกะสมูลังตัณหังอัพพิหะเอวังญาตราภวิสติแปลว่าคนจะออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้ต้องปฏิบัติดังนี้ขึ้นหนึ่งเขตวานัตถิงตัดชนะทิ้งเสีย2เขตวาวรัตตังตัดเชือกทิ้งเสีย3 4 3ทั้ง4ติดกันอิจฉาโลภันจะปาปกังตัดความปรารถนาอันลามก4ตัดความโลภอลมกออกทิ้งเสีย5สมูลังตันหังอภุยหะถอนตันหาพร้อมทั้งรากออกเสียเอวังญาตราภวิสติภวิสติต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะละกิเลสและกองทุกข์จึงจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้อันนี้เป็นพระบาลีในพระไตรปิฎกสคาถวรรคเล่ม45อัตถาธิบายย่อๆจิตของเราจะปราศจากกิเลสธุลีนี่จะต้องอาศัยธรรมะพระองค์ตรัสว่านัตถิตวานัตถิงข้อที่1ตัดชนะชนะตัวนี้หมายถึงโทสะคือความโกรธไม่ให้โกรธกันแล้วก็ไม่ผูกโกรธกันเพราะฉะนั้นปีใหม่จะมาถึงปีเก่าจะผ่านพ้นไปก็ขออย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไว้ถึงจะโกรธกันก็ให้อภัยกันเสียถ้าผูกโกรธกันไว้ท่านกล่าวว่าเหมือนกับเอาปลาเน่ามาผูกคอตัวเองเหมือนกับเอาหมาเน่ามาแขวนคอตัวเอง ไม่มีดีเลยมีแต่เสียทั้งนั้นท่านอุปมานางหนีกับไม่สะเคราะห์เขาผูกเวรกันไว้ก็อยู่ตั้งอยู่ตลอดกับตลอดกันหนีไปนอนใต้ต้นสะเคราะห์วันนั้นลมฝนตกแรงลมก็แรงกิ่งไม้สะเคราะห์แห้งมันตกลงมาถูกคอหนีหนีก็โกรธหาว่าสะเคราะห์มาตีคอเขาเอออยู่ดีๆมาตีคอกันทำไมอ่ะโกรธจัดอยากจะหาคนมาตัดตัวเองตัดไม่ได้ไปเห็นพ่อกับลูกเดินทางมาก็ไปหาต้องการอะไรต้องการไม้โอ้ตัดต้นสะเคราะห์นี้ดีมากเลยเออคือพ่อกับลูกถามหมีอยู่ในป่านี่เห็นไม้อะไรที่มันทนหมีก็บอกต้นสะเคราะห์อ่ะต้นไหนนี่ต้นนี้แหละเออดีแล้วก็พ่อกับลูกมุ่งจะไปตัดต้นสะเคราะห์เอาไปทำรถทำเกวียนเทวดาอยู่ก็เห็นก็ลงมาถามว่าต้องการอะไรอ่ะต้นน้อยสะเคราะห์เอาไปทำไมไปทำรถทำเกวียนทำไมล่ะมั่นคงดีใครบอกหมีหมีตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้ดีแล้วแต่อย่างนั้นก็จริงแหละแต่ว่าต้นสะเคราะห์น่ะจะมั่นคงจะดีจริงต้องเอาหนังหมีด้วยนะถ้าจะได้หมีที่นะตัวเมื่อกี้ยังไงอ่ะไปบอกมะต้นสะเคราะห์หนีไปได้หรอกหมีมันหนีได้เดี๋ยวไปตามมะพอหมีก้มก็จะบอกตัดตรงไหนปอนตัดคอเลยนะตกลงก็พอดีเลยหมีก็ตามเอากัดตรงนี้พอมันเนื้อคอเอาคอชะโงกไปก็ขวนตัดคอหมีตายเลยหมีจึงเลยผูกอาฆาตไว้เงี้ยผูกอาฆาตต้นสะเคราะห์ไว้ว่าอย่างนี้นะมีเวรทีนี้กากับนกเขาอีกแล้ววันหนึ่งเขาเลือกนายกันในสัตว์สองเท้าสัตว์มนุษย์นี่เลือกแล้วเอาคนที่รูปร่างสะอาดสะอง์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้ปกครองกันเราก็เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอข้าหลวงตามลำดับต้องเลือกกันมีมาตั้งแต่โน้นสัตว์สองเท้าก็เลือกกันอยู่พระลานหินจะเอาใครกันแน่ประชุมกันตกลงก็เลือกนกเขาก่อนโหวตคะแนนกันอ้าวใครเห็นดีด้วยครั้งที่หนึ่งเงียบครั้งที่สองพวกครั้งที่สามอีกาขึ้นเลยไม่เห็นดีด้วยไม่เอาอีกาบอกไม่เลือกไม่เอาเลยอีกาก็ไม่ขอไม่เอาไม่เลือกแล้วเพราะอะไรอีกาให้เหตุผลว่าหน้าตาน่ากลัวขนาดไม่โกรธก็ยังหน้าขนาดนี้แล้วถ้าโกรธสักแค่ไหนบินหนีเลยไม่เอาน่ะอีกาบอกไม่เลือกไอ้นกเข้าก็โกรธวิ่งตามจิกอีกาเลยตั้งแต่นั้นก็เป็นกรรมเป็นเวรกันมาแน่ทีนี้งูกับฟองฟอนท่านกล่าวถึงว่ามียายกับตาเลี้ยงหลานไว้เลี้ยงฟองฟอนไว้ตัวหนึ่งฟองฟอนก็เชื่องเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กยายกับตาไปปลูกถั่วปลูกงาข้างนอกนอนปล่อยให้ฟองฟอนกับเด็กอยู่ด้วยกันงูเจ้ากรรมมันขึ้นมากัดติดฟองฟอนกับฟอนเอาซะเลือดเต็มปากเลยตายงูตายแล้วก็ไปซ้อนไว้ใต้เตียงพอมาเห็นฟองฟอนปากเต็มไปด้วยเลือดก็โกรธเอาว่าฟองฟอนกัดเด็กก็ตีฟองฟอนตายงั้นงูจะตายก็ผูกอาฆาตฟองฟอนฟองฟอนตายก็ผูกอาฆาตงูก็เป็นกรรมเป็นเวรกันมาเพราะฉะนั้นความโกรธนี่ไม่ดีหรอกพระพุทธเจ้าไม่ผูกกอดกันไว้ตายด้วยความโกรธลงนรกเกิดเป็นคนเขาผิวพรรณหน้าตาไม่งามเพราะอะไรเพราะโทสะมาแรงมีไหมไม่ควรผูกกอดกันไว้พระองค์จึงสอนให้ตัดชนะก็คือความโกรธความผูกกอดกันไว้คนโกรธนี่หน้าลองดูที่หน้าตาไม่น่าดูหรอกหน้าขยิ้วคิ้วขมวดตาเพร่าเหมือนตำแมวตาเสือเดินกับปังรองเท้าเหมือนบ้านจะพังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ดีเลยเราจะโกรธกันแต่ว่าไม่ใช่พูดง่ายๆพระพุทธเจ้าตัดชนะคือความโกรธเสียเราลองคิดดูพูดง่ายนิดเดียวแต่จะตัดชนะนี่ตัดยากนะญาติโยมเอ้ยต้องมีวิธีตัดจะพูดเฉยๆจะโกรธที่ไม่ได้เพราะมันมีเชื้ออยู่ข้างในแล้วคนจะโกรธนี่ท่านกล่าวว่าโทสะชาสยัตตามีความโกรธคือโทสะเป็นอัธยาศัยติดมาจากพบก่อนชาติก่อนแล้วนั่นข้อหนึ่งสองอคัมภีรปกติตาเป็นคนว่องตื้นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธสามอโยนิโสมนสิการขาดการพิจารณาโดยแยบคาย อะไรก็ไม่ฟังเหตุฟังผลเท่านั้นจะเอาแต่อารมณ์ท่าเดียว4อนิจฐานะกรรมโนโยโคประกอบกับอนิจฐารมเสมอได้เห็นได้ยินแต่ของไม่ดีทั้งนั้นนะ5ก็ขาดการเจริญธรรมกรรมฐานมันก็เกิดความโกรธได้ง่ายดังนั้นความโกรธในจระได้ต้องเจริญวิปัสสนาถึงพระอนาคามีต้องอนาคามิมรรคละด้วยอนาคามิมรรคผ่านญาณ16ครั้งที่3ถึงนิพพานครั้งที่3นอกนั้นไม่มีทางนอกจากข่มไว้ชั่วคราวเท่านั้นโบราณเขาให้ใช้เขาใช้มันมาเป็นคู่ปรับกันชั่วคราวมาตมาไปโคราชถิ่นบ้านคุณสิริกรีนชัยเอามันกับเอาเขาใส่ช่างแขวนไว้หน้าบ้านโยมเอาไว้ทำไมไว้ดักกิเลสนั่นโบราณเราใช้อย่างนี้ต้องกระจกดูเงาช่างเขาช่างมันนับให้ทันถูบ้านท่านว่างั้นนะคือส่องกระจกดูเงาเวลาโกรธโยมคุณโยมทุกคนถ้าโกรธลองแอบไปดูกระจกบานใหญ่ๆที่บ้านสิหน้าตาจะไม่น่าดูเลยถ้าใครแอบถ่ายรูปเราไว้จะฉีกทิ้งเลยใช่ไหมนั่นไม่งามนี่นี่เขาเรียกส่องกระจกดูเงาช่างเขาช่างมันโบราณเขามีเขาวัวเขาควายไว้เวลาโกรธปั๊บเขาเปลี่ยนอารมณ์โกรธอยู่กับเรื่องนี้เปลี่ยนปั๊บไปดูเขาไปดูมันแล้วภาวนาช่างเขาช่างเขาช่างมันช่างมันจิตมันจะค่อยลดลงลดลงเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วเบาลงไปอีกเยอะถ้าทำใจอย่างนี้แล้วนับให้ทันจากคุณวารีท่านเคยให้นับฝาเป๊ปซี่โคล่าอะไรๆที่เราทานแล้วอย่าทิ้งเก็บไว้แล้วนับทีละโคปั๊บ1 2 3 4 6 7 8 9 10นับมันจะถึงหมื่นถึงแสนมันก็หายโกรธนี่นับให้ทันแล้วก็ถูบ้านก็ได้เอ้าพอโกรธปั๊บเปลี่ยนอารมณ์ซะคว้าผ้าขี้ริ้วมาถูชุบน้ำหรือถูบ้านออกกำลังเลยเหงื่อแตกออกสบายเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์นั่นแหละแต่ชั่วคราวนะบางคนพอกดปุ๊บวิ่งเข้าห้องไหว้พระทันทีบางทีสวดทีนั้นซ้อนคาถาบางทีสวดพุทธคุณนมคุณก็หายถ้ารู้จักมีสติทำได้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อหัวดิฉันเมาเล่ามาแล้วโอ้ยทะเลาะดิฉันเลยเอ้ยมีฉันหน่อยเอาอนมนไปวิธีทำอะไรล่ะเวลาผัวทำการทำงานมาขึ้นบ้านมาก็หน้าตึงๆแดงๆก็อมเลยนะอมน้ำมนต์นะตั้งขวดไว้อมน้ำมนต์ไม่ต้องพูดผัววางอะไรก็เฉยนะอมน้ำมนต์ไม่ต้องเอาน้ำมนต์ออกไม่ให้คืนลงท้องผมไว้แก้มตีตุยเอ๊ะผัวช็อกแปลกใจอะไรวันนี้มีหม้อมีไอ้ขวดน้ำมนต์แก้มเมียตีตุยไม่พูดเลยผัวอะไรเฉยเออได้เรื่องไม่ทะเลาะกันวันนั้นอ่ะวันที่สองอีกแล้ววันที่สามก็ไม่ทะเลาะกันน้ำมนต์หมดไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอ้ยน้ำในตุ่มก็ใช้ได้แน่มันก็คนไม่พูดแต่อย่างเดียวก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมล่ะนี่แหละวิธีเหล่านี้มันแก้ชั่วคู่ชั่วประเดี๋ยวเดียวแต่วิธีแก้เด็ดขาดต้องแก้ด้วยปัญญาคือเจริญวิปัสสนาถึงอนาคามิมรรคญาณเป็นพระอนาคามิโพสะจึงจะขาดที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั้นเทศย่อๆนิดเดียวเหตุวานัตทิ้งไอ้ตัดออกความโกรธออกซะใช่จะตัดได้ต้องมีปัญญาถึงขั้นนี้จึงจะตัดได้นะข้อที่สองวรตัญจะให้ตัดเชือกคือตัณหานะอันนั้นตัดชนะอันนี้ตัดเชือกได้จะตัณหาชนะได้จะความโกรธมันขันให้แน่นขันจนตาจะกระเด็นนั่นแหละนี่ขันให้แน่นเรียกว่าชนะได้จะโทสะเชือกคือตัณหาผูกให้ยันยอนแต่ไม่ให้ไปไหนได้แต่ตัวตัณหานี่จะละได้ตัณหามีอยู่8นะเขาเรียกโลภะ8โลภะที่เป็นไฟทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิด้วยอีก4ตัวนี่ดื้ออันนี้ต้องละได้ด้วยวิปัสสนาปัญญาขั้นที่14เมื่อถึงขั้น44เรียกว่าโสดาปัตติมรรคจึงจะละโลภะตัว4ตัวนี้ได้อาจารย์ไม่ใช่ง่ายละตัณหานั่นแหละตัณหากับโลภะอันเดียวกันนะตัณหาก็ดีโลภะก็ดีอิจฉาก็ดีแล้วก็อภิชฌาก็ดีอุปทานก็ดีอันเดียวกันนะโยมนะกิเลสตัวนี้นะมีหลายชื่อขณะที่นอนนิ่งอยู่ไม่รู้สึกอะไรนี่เท่ากับอนุสัย เรียกว่าราคานุสัยอนุสัยคือตัวราคะเขามีอยู่แล้วหรือตัณหามีอยู่แล้วเป็นตัวอนุสัยนอนนิ่งเหมือนขี้ตะกอนก้นตุ่มเมื่อนึกอยากได้ขึ้นมาหรือปรารถนาอันนั้นอันนี้นั่นเท่ากับโลภะไปว่าอยากได้ยังไม่กระดุกกระดิกนอนมือเคยในภาคือมันนึกอยากใส่นาฬิกาอยากใส่แว่นตาอยากได้เสื้อผ้าอยากได้เงินได้ทองอยากได้รูปได้เสียงเป็นรถมันนึกอยากได้ทั้งนั้นนี่เท่ากับโลภะเมื่ออยากได้ก็ลุกขึ้นไปหามีเงินก็เอาตาไปหาซื้อสิ่งที่เราต้องการจะเป็นเสื้อนาฬิกาก็เดินหานี่เขาเรียกตัณหาบอกอยู่ในตัวว่าหาเมื่อเห็นแล้วก็จ้องจับดูอันนั้นดีอันนี้ดีราคาเท่าไรนี่อภิชฌาเพ่งจ้องเมื่อซื้อมาแล้วเป็นของเราเรียกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นที่เป็นผู้คุณพุทธทาสว่าตัวกูของกูนั่นแหละเหมือนนกเขาเนี่ยนี่ตัวเดียวกันนะงูที่มันนอนอยู่ในโพรงนึกอยากกินกบกินเขียดนั่นก็งูตัวนั้นแหละที่เลื้อยอาหารก็งูตัวนั้นคนที่นอนนิ่งยังไม่นึกอยากอะไรกับนึกอยากใส่นาฬิกาเดินหาซื้อนาฬิกาเพ่งจ้องนาฬิกาได้แล้วยึดมั่นถือมั่นก็คนคนเดียวกันกิเลสก็เหมือนกันอย่างนี้นะต่างแต่อาการเท่านั้นเราเรียกว่าตัวตัณหาตัณหาก็ดีโลภะก็ดีอันเดียวกันพระพุทธเจ้าให้ตัดตัณหาที่จะตัดได้ต้องเจริญวิปัสสนาถึงมรรคญาณคือญาณที่14ครั้งแรกตัดตัณหาพร้อมด้วยทิฏฐิได้4ตัวแล้วก็โมหะตัดได้ตัวหนึ่งนั่นตั้งแต่โสดาแล้วถึงญาณที่4ครั้งที่1โลภะคือความโลภหรือตัณหาคือความอยากตายไป4แล้วโมหะตายไป1เรียกว่าสักกายทิฏฐิอิทาศิลปัตตปรมาสว่าโดยอภิธรรมก็คือโลภะทิฏฐิกตะสัมมยุตติจิตตรงนี้ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละคือโลภะกับทิฏฐิแล้วกับวิจิกิจฉาสงสัยลังเลใจนี่เป็นโมหะต้องฆ่าตายด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรค4ตัวหรืออีก4ตัวโน้นโลภะเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนว่า1เหตุตวานับทิ้งให้ตัดโทสะทิ้งเสียของเฉตวาวรัตตัญจะตัดตัณหาทิ้งเสียไม่ใช่ตัดง่ายตัดต้องมีหลักวิชาข้อที่3อิจฉังตัดอิจฉาอิจฉาตัวนี้แปลว่าความปรารถนาลามกคือปรารถนาในทางทุจริตอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้เรียกว่าในทางชั่วให้ตัดทิ้งเสียแล้วโลภะคืออยากได้ในทางชั่วก็ให้ตัดทิ้งเสียอิจฉาแปลว่าความต้องการความปรารถนาโลภะแปลว่าความอยากได้ก็คือตัณหานั่นแหละอันเดียวกันเลยเขาเรียกโลภะเจตสิกโดยองค์ธรรมแต่มีชื่อต่างๆกันสุดท้ายข้อที่5สมูลังตัณหังอัพพิหะต้องถอนรากของตัณหาก็คือโลภะนั่นแหละตัณหาคือโลภะเจตสิกในรากตัณหาคืออวิชชานั่นแหละเมื่อกี้นี่ตายไปหนึ่งโสดาค่าวิจิกิจฉานั่นรากของตัณหานั่นอวิชชาก็คือวิจิกิจฉานี่ก็เป็นประเภทโมหะองค์ธรรมก็คืออวิชชาเจตสิกกันแหละหรือโมหะเจตสิกกันแหละอวิชชาหรือโมหะเจตสิกเป็นเจตสิกดวงหนึ่งอวิชชามีสองโมหะมีสองตัววิจิกิจฉากับอุทธัจจะรากของบาปคืออวิชชาเลยไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ถอนเมื่อถอนสิ่งเหล่านี้ออกแล้วตัดสิ่งนี้แล้วมันก็สบายแต่หมายความว่าโลภะโทสะโมหะนั่นเองเมื่อละโลภะโทสะโมหะได้มันก็มีความสุขก็พ้นจากกิเลสกองทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ก็เพราะกิเลสกิเลส1,500ตัณหา108เมื่อเราฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกข้างนอกกิเลสหลุดพ้นเป็นวิสุทธิสงฆ์ก็หมดเท่านั้นแล้วทำยังไงหนอก็มีอยู่ทางเดียวเจริญวิปัสสนากรรมฐานอโศกังวิริชังเขมังจะไม่เศร้าโศกด้วยแล้วก็วิริชังปราศจากทุรีด้วยเขมังก็เคยมีความเกษมด้วยล้วนแต่เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นอโศกังไม่เศร้าโศกต้องถึงนิพพานแล้ววิริชังปราศจากทุรีก็ถึงนิพพานแล้วเขมังก็เกษมก็ถึงนิพพานแล้วเรื่องนิพพานทั้งนั้นนิพพานเป็นวัดดับกิเลสและเราจะปฏิบัติอย่างไรจะไปทางไหนจึงจะถึงความเกษมของจิตได้ก็มีอยู่ทางเดียวเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นพระองค์ตัดไปว่าเยเนวะยันตินิพพานัง คนจะถึงนิพพานได้ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4ก็ดีวิปัสสนาก็ดีอันเดียวกันนะไม่ใช่คนละอันต้องเข้าใจให้ถูกอาจจะสับสนกันก็ได้ถ้าไม่เข้าใจสติปัฏฐาน4คือหนึ่งกายานุปัสสนากำหนดกายเช่นพองหนอยุบหนอนี่เขาเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงไหนเป็นกายกายะกับท้องพองยุบร่างกายของเราทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้อานุแปลว่าบ่อยๆเนืองๆตามปัสสนาเห็นเป็นชื่อของปัญญาตามเห็นตามดูร่างกายของเราบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการเข้าไปตามดูซึ่งกายของเราบ่อยๆเนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนากำหนดท้องพองเนาะยุบหนอนั่นแหละกำหนดกายานุปัสสนาละนั่นอันนี้สติปัฏฐานข้อที่หนึ่งก็คือวิปัสสนาวิแปลว่าแก้งปัสสนาไปเห็นอะไรก็เห็นพองเห็นยุบเห็นรูปเห็นนามนี้แหละไม่ใช่เห็นอื่นจากนี้นะสองเวทนานุปัสสนาขณะที่พนาพองเนาะยุบหนอรู้สึกสบายก็เป็นสุขเวทนารู้สึกเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนารู้สึกไม่สบายหายใจฝืดๆนี่เป็นทุกขเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่แล้วใจที่รู้ว่าท้องพองท้องยุบนี้เป็นจิตแล้วกำหนดพองเนาะก็ชื่อว่ากำหนดจิตตานุปัสสนาอยู่แล้วท้องพองท้องยุบเป็นขันธ์ 5เรากำหนดพองน้องก็คือกำหนดขันธ์ 5การกำหนดขันธ์ 5นี้แหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท้องพองท้องยุบเป็นตัวทุกขสัจจะเรากำหนดพองน้องเป็นทุกขอริยสัจจะตัณหาก่อนก่อนให้ท้องนูนท้องฟาดเป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดพองน้องเป็นมรรคอริยสัจเมื่อกำหนดพองน้องกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเป็นนิโรธอริยสัจนี้แหละธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรากำหนดพองเนาะเราก็ถูกมดทั้งกายเวทนาจิตธรรมะนี้คือวิปัสสนาวิแปลว่าแก้งปัสสนาแปลว่าเห็นหนึ่งเห็นปัจจุบันคือให้ทันกันทันพองทันยุบทันรูปทันนามเมื่อทันก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองสองให้เห็นรูปกับนามตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามก็พองยุบเป็นขันธ์ห้าใช่ไหมท้องที่นูนขึ้นมาเป็นรูปประขันท้องที่ยุบเป็นรูปประขันเรารู้สึกสบายไม่สบายเป็นเวทนาขันธ์จำได้เป็นสัญญาขันธ์แต่ให้เห็นพองมากพองน้อยพองสั้นพองยาวเป็นสังขารขันธ์ผู้ที่รู้ว่าพองยุบปัญญาเพราะภาคขันธ์ได้อย่างครบแล้วเมื่อกำหนดพองน้องขันธ์ห้ามีหรือไม่มีเมื่อมีก็ถูกขันธ์ห้าแล้วเมื่อถูกขันธ์ห้าแล้วนี่แหละอารมณ์ของวิปัสสนามันก็มีอริยสัจสี่อยู่นี้อีกมีสติปัฏฐานสี่อยู่ในอีกสัมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์ก็อยู่ทีเดียวกันในทั้งนั้นขัดถูกแล้วเป็นอย่างนี้ธรรมะหมดเลยว่าที่จริงก็ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงย่อคำสอนสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทุกอย่างนี่เป็นคำสอนของพระเจ้านี่คือศีลบางคนที่กำลังนั่งกำหนดพองๆยุคนี้ละบาปหมดไม่มีที่จะไปทำโลภก็ไม่เกิดโกรธก็ไม่เกิดร้องก็ไม่เกิดนี่แหละสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำบาปก็คือความชั่วทั้งหลายเลยความชั่วก็คือโลภโกรธหลงไม่มีในขณะนั้นนี่ชื่อว่ามีวินัยปิฎกแล้วกายกรรมสามวจีกรรมสี่บริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์แล้วข้อที่สองสกุสลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อกำหนดพองเนาะบุญเกิดแล้วสมาธิมีแล้วนี้แหละสมาธิเป็นบุญท่ามกลางศีลอาธิกำลังเป็นบุญขั้นต้นปราบกิเลสหยาบที่ออกมาทางกายกายจากสมาธิเป็นบุญขั้นกลางมัทเธกำลังปราบนิวรณ์ทั้งห้าถ้าใครมีสมาธิอยู่ที่พองเนาะยุบเนาะแล้วนิวรณ์คือบาปที่กั้นใจไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานมีห้าตัวไม่เกิดเลยตามมาฉันทะคอยจะในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีพยาบาทใจโกรธใจคนก็ไม่มีทีนมิทะห่วงเอาห้องนอนก็มีอุทธัจจะกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญก็ไม่มีมีจิตสาสงสัยลังเลใจก็มีจะมีได้อย่างไรในเมื่อจิตอยู่ที่พองยุบพองยุบแล้วมีไม่ได้นี่คือขณิกะสมาธินี่แหละเป็นพระสูตรเรียกว่าเป็นความงามขั้นกลางของศาสนาสกิตตประโยทัปปนังเป็นข้อสุดท้าย ยังจิตใจของตนให้ผ่องใสนั้นคือปัญญานี่พระองค์รวมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาสู่3จุดศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลมีหน้าที่ปราบกิเลสยากที่จะล่วงมาทางกายกับทางวาจาสมาธิปราบกิเลสกลางที่จะล่วงมาทางใจได้แก่นิวรณ์5ปัญญาปราบอนุสัยกิเลส12ตัวที่นอนเป็นทิฏฐกรอยู่ข้นตุ่มเมื่อพร้อมด้วยองค์3ศีลสมาธิปัญญาเมื่อพร้อมด้วยคุณธรรม3ข้อศีลสมาธิปัญญากิเลสมันก็ขาดพองน้องขาดไปจิตชาติยุบน้องขาดไปจิตชาติเพราะอย่างนี้ทำให้จึงถึง7ชาติเพราะพองน้องจิตเกิดดับ17ขณะเป็นบุญอยู่ในชวนะดวงที่1ถึง7ดวงที่1รับศีลสมาธิปัญญาลงไปดับแล้วกิเลสขาดเป็น1ชาติดวงที่2รับศีลสมาธิปัญญาไปกิเลสขาดไป1ชาติดวงที่3รับศีลสมาธิปัญญาลงไปกิเลสขาดไปอีกแล้ว1ชาติจนถึงดวงที่7ก็ขาดไป7ชาติเพราะฉะนั้นพองน้องครั้งหนึ่งกิเลสขาดไป7ชาติยุบน้องครั้งหนึ่งขาดไป7ชาติแต่ต้องได้องค์3อาตาปีมีความเพียรสติมามีสติสัมปโยมีปัญญาอภิชฌาโทมนัสสังวินัยโลเกเมื่อผู้ใดพร้อมด้วยองค์3จึงจะละความโลภความโกรธหลงในอัตภาพอันนี้ได้ละได้ในโดยวิธีอย่างนี้นี่แหละวิธีที่จะละที่จะเอาชนะออกที่จะเอาเชือกออกจากสันดานของเราก็มีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันก็ขาดไปนี่ขาดไปอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วใจของเขาไม่สมองเป็นไงอ้าวลองนึกถึงนางปตาจราเมืองแรกทุกข์หนักที่สุดลูกก็ตายหัวก็ตายลูกสองคนคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปหัวก็ถูกงูกัดตายพ่อแม่ก็ถูกบ้านพังทับตายเผาในเชิงตะกอนเดียวกันทุกข์จนเป็นบ้าเลยแก้ผ้าแก้ชิ้นไม่รู้ตัวเลยผลที่สุดเข้าไปสู่ที่ประชุมพระพุทธเจ้ากำลังเทศคนทั้งหลายก็ก้อนดินทอนไม้ป่าหญิงม้าหญิงบ้าอย่ามานี้พระเจ้าให้เข้ามาแล้วตรัสว่าสติงพระชินิปฏิละพัทธะขอน้องหญิงจงกลับใต้เศรษฐีเทียดเถิดก็ระลึกได้เลยละอายแต่ก่อนนุ่งแก้ผ้านั่งอยู่ในกลางคนก็เขาเอาผ้าให้นุ่งเสร็จแล้วก็เขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังถึงความทุกข์ความโศกแล้วก็เมื่อรู้อย่างนี้ก็ให้ทำละทางไปนิพพานเลยนางก็ได้สติเจริญนึกหนาแป๊บเป็นพระอรหันต์แล้วหายทุกข์หายโศกแล้วสันตติมหาอมาตย์ไปรบทัพจับศึกมาพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวันในลืมเหล้าเมาสุราเต้นรำเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ค่อยได้หลับได้นอนหญิงฟ้อนไม่ได้พักก็ตายทุกโศกมากไปหาพระเจ้าก็เทศกรรมฐานให้ฟังให้เจริญกรรมฐานเลยเป็นพระอรหันต์เลยเทศแล้วก็เหาะขึ้นไปบนฟ้าลงมากราบพระพุทธเจ้าเล่าชีวประวัติชาติก่อนได้เคยบอกให้คนมาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมทำบุญทานชาตินี้ได้เป็นพระอรหันต์เพราะบุญกรรมนั้นนี่สันติมหามาตย์ก็หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหมดไม่มีเศร้าโศกเสียใจแล้วนี่ก็เพราะอานิสงส์วิปัสสนาทีนี้จะเล่านิทานต่อให้ฟังอีกจะมีอีกคนที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นไงในสมัยก่อนโน้นมีเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหญิงประพฤตินอกใจสามีหรือบุรุษคนหนึ่งประพฤติมิจฉาจารในภรรยาของพี่ชายโยให้น้องชายฆ่าพี่ชายตายพี่ชายไม่อาจละความเยื่อใยในภรรยาได้จึงเกิดเป็นงูเหลือมแหมงูเหลือมใหญ่อยู่ในเรือนนั้นแหละงูนั้นย่อมเลื้อยไปตกบนศีรษะของนางเสมอนางคิดว่าคงจะเป็นสามีของนางแน่แท้จึงให้เขาฆ่างูตัวนั้นเสียงูเกิดเป็นลูกสุนัขในเรือนนั้นอีกเพราะความรักในภรรยาสุนัขนั้นนางไปไหนก็ติดตามไปในที่ทุกแห่งพวกมนุษย์เห็นพากันเยาะเย้ยว่าพรานสุนัขออกแล้วจับไปที่ไหนนะนางจึงให้ฆ่าสุนัขนั้นอีกสุนัขเกิดเป็นลูกโคในเรือนนั้นอีกย่อมติดตามหญิงนั้นเหมือนเดิมอีกนางจึงได้ให้ฆ่าโคตัวนั้นอีกโคตัวนั้นตายแล้วเกิดในท้องหญิงนั้นเหมือนเดิมอีก เพราะความรักในภรรยาแต่ระลึกชาติได้ทราบว่าตนผูกหญิงนั้นฆ่าตายสี่ชาติแล้วคิดว่าเราเกิดในท้องของหญิงผู้เป็นข้าศึกเช่นนี้ไม่ยอมให้มันดาถูกต้องตนด้วยมือเลยญาตินั้นถูกได้ญาตินั้นประคับประคองเขาในการต่อมาปู่กล่าวกับเขาว่าพ่อเพราะอะไรเจ้าจึงไม่ให้แม่เจ้าต้องตัวด้วยมือเขาบอกว่านั่นนิใช่แม่ของผมนั่นเป็นปัจจามิตรของผมบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ปู่ฟังปู่กอดหลานแล้วร้องไห้พลางกล่าวว่ามาเถิดหลานเอ๋ยประโยชน์อะไรของพวกเราด้วยการอยู่อาศัยในที่เช่นนี้แล้วพาหลานออกไปสู่วัดแห่งหนึ่งบวชแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองคนเรื่องนี้ที่ให้เห็นว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนปราศจากทุลีคือกิเลสได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรื่องที่สองเรื่องบทช่างกันระบกในกรุงสาวัตถีมีช่างกันระบกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสถึงพระรณะสามสมาทานชินห้าเป็นช่างพระมัตสุและแต่งพระเกศาของพระราชาและพระสนมของพระราชาเป็นต้นวันหนึ่งเมื่อเข้าไปทำงานในพระราชวังพาบุตรไปด้วยบุตรของเขาไปในพระราชวังแล้วเห็นเจ้าหญิงฤทธิ์โฉยองค์หนึ่งประดับตกแต่งราวกับนางเทพประสอนหรือเหมือนนางฟ้าเป็นผู้มีจิตผูกพันด้วยอำนาจกิเลสไปถึงบ้านแล้วจัดเตียงนอนอดอาหารด้วยคิดว่าเป็นเมื่อเราได้เจ้าหญิงฤทธิ์โฉยจึงจักเป็นอยู่เมื่อไม่ได้เราจะตายในทีนี้แหละลำดับนั้นพ่อกล่าวว่าเจ้าอย่าทำฉันทราคะในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเจ้ามีชาติต่ำเป็นเพียงบุตรช่างกลบกเจ้าหญิงฤทธิ์โฉยเป็นถึงพระราชธิดาสมบูรณ์ด้วยพระชาติเจ้าหญิงนั้นไม่สมควรแก่เจ้าเราจะนำหญิงสาวอื่นผู้สมกันด้วยชาติและสกุลมาเพื่อเจ้าถึงบิดาจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังไม่สามารถจะละความอยากได้จึงสู้พร้อมตายในที่นั้นนั่นเองเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้บุคคลทราบว่าอำนาจของความรักสามารถทำบุคคลให้ถึงตายได้ไม่จัดเป็นมงคลจัดเป็นอวมงคลควรที่ทุกคนจะต้องรู้จักประมาณตนอย่ายอมตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำจนเกินไปเพราะเหตุฉะนั้นคุณระบุตรพึงปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อละโลภะเป็นต้นเสียเพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ยอมอาจเพื่อถึงความเป็นผู้มีจิตปราศจากทุลีคือกิเลสได้ด้วยเหตุนั้นพระภูมิพระเจ้าจึงตรัสสอนไว้ในมงคลละสูตรใจความว่าบุคคลใดละโลภะได้แล้วไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภบุคคลนั้นละโลภะได้เหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นและบุคคลใดละโทสะได้แล้วไม่ขุ่นเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขุ่นเคืองบุคคลนั้นละโทสะเสียได้เหมือนผลตาลสุกหล่นไปจากขั้วฉะนั้นบุคคลใดละโมหะได้แล้วไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงบุคคลนั้นละโมหะได้ทั้งหมดเหมือนกันกับพระอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดมืดให้หมดไปฉะนั้นนี่แหละตัวอย่างที่จะเห็นว่าถ้าหากว่ากิเลสมีอยู่มงคลก็ไม่เกิดชีวิตคนก็ไม่ปราศจากทุลีถ้าปราศจากธุลีแล้วก็มีความสุขความสบายธุลีก็ได้แก่กิเลสนั่นเองสัตวโลกเดือดร้อนก็เพราะกิเลสพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเอทะปัสสติมังโลกังจิตตังราชรทูปมังยัตถะพลาวิสีทันติสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาชนทั้งหลายเหล่าใดจะสำรวมใจชนเหล่านั้นจึงจะพ้นจากห่วงของมารแล้วทรงแสดงให้เห็นว่าโลกมนุษย์นี้วิจิตพิสดารสลับซับซ้อนมีสิ่งยั่วยวนกวนใจเยอะถ้าคนไม่มีปัญญาก็หลงจิตอยู่ว่าโลกนี้เป็นของที่น่าอยู่น่าดูน่าเพลิดเพลินแต่คนมีปัญญาจะเห็นว่าอ๋อมันเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยของทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรดีเลยโลกเขาว่าสุขก็สุขนิดเดียวสุขนิดเดียวเท่านั้นแต่ทุกข์มากอัปปัสสาทากามาทุกขากามคุณทั้งหลายอัปปัสสาทามีความยินดีนิดเดียวคือสุขนิดเดียวกามาทุกขาแต่ทุกข์มันมากเหลือเกินเราลองดูกันแล้วกันที่ว่าสุขของมนุษย์นิดเดียวเท่านั้นไม่มากอะไรเลยแต่ว่าทุกข์มันมากพากันมากันเป็นกองเลยทั้งหนึ่งนางมีสาขาร้องห่มร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าถึงเรื่องความทุกข์ให้พระองค์ฟังพระองค์ก็ปลอบว่ามีสาขาจะไม่ทุกข์อย่างไรเธอเกิดมาเธอก็พบเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาแล้วเธอไปมีแฟนแฟนเธอก็พบเอาความเกิดความเจ็บความแก่ความตายมาแล้วแฟนเธอกับเธอมีลูกมาลูกเธอก็พบเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาอีกเธอมีลูก20คนแต่ละคนก็พบเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเธอไปเลี้ยงวัววัวก็พบเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาไปเลี้ยงควายควายก็พบเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาไปเลี้ยงสุนัขเขาก็พบมาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็มาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกองทุกข์มันรวมกันอยู่มันก็ต้องทุกข์สิจะออกทางไหนหนอต้องออกทางวิบากคือเจริญวิปัสสนาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่ในโลกแต่ทุกข์เพราะตัณหาเพราะกิเลสสังขิตเตนะปัจจุปัฏฐานขันธาทุกขายอดที่สุดก็คือการยึดมั่นขันธ์ 5เพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญวิปัสสนาถอนความรักความอะไรออกไปเสียมีสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นจิตมันจึงจะวางจิตมันจึงจะจางออกไปได้เมื่อจิตวางจิตจางออกไปก็วิระฉังก็ปราศจากทุรีทุลีก็คือตัวกิเลสกิเลสก็คือโลภะโทสะโมหะ3ตัวนี้เท่านั้นแหละที่จะออกได้ต้องเจริญวิปัสสนาพอได้ญาณ16ครั้งที่1กิเลสที่พายุ่งเหยิงนี่ตายไปเสีย5เรียกว่าโลภะ4โมหะ1เหลือ7อ่อนกำลังเยอะต้องผ่านญาณ16ครั้งที่2ที่เหลืออยู่7อ่อนกำลังไม่ขาดแต่ว่าศีลมั่นเป็นนิดแล้วตั้งแต่ผ่านญาณ16ครั้งแรกศีลมั่นเป็นนิดผ่านญาณ16ครั้งที่3เจ้าโทสะ2ตายเหลือกิเลส5โลภะ4โมหะ1ผ่านญาณ16ครั้งที่4โลภะ4ตายโมหะ1อุทธัจจตายนี่แหละวิระชังแท้ต้องเป็นอย่างนี้ปราศจากทุลีจริงๆกิเลส1,500ตัณหา108ไม่มีก็มีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเราจะไปทางไหนดีเล่าทางไปนรกได้จะโทสะเราพ้นแล้วทุกคนพ้นแล้วชาตินี้ไม่ไปแล้วแต่ว่าตายไม่รับรองแต่ในชาตินี้ทุกคนเกิดเป็นมนุษย์แล้วแสดงว่ามีบุญมากนรกมีตั้ง457ขมไม่ไปเลยนี่เพราะบุญนะเส้นที่สองไปเปรตอสุรกายเราเรียกว่าผีหลอกเพราะโลภะคือตัณหาเราก็มีทุกคนมีแต่เราไม่ไปนี่เพราะบุญเก่าดีแท้ๆเพิ่มนิดเดียวก็ไปได้ดูตัวอย่างผู้ชายที่มีเมียแล้วน้องชายไปแอบเป็นชู้ของเมียพี่ชายยุเมียก็ยุให้ฆ่าพี่แล้วไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นโคจนนั้นเกิดในท้องจนระลึกชาติได้จึงเบื่อหน่ายเห็นไหมมันวัฏฏะมันวนอย่างนี้แหละมันเหมือนไก่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากไข่ไข่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากไก่พายเรือในน้องตาบอดรักควายเขาไหนเขาหลวงหลวงในหลวงพรมพรมในพรมสอนสนในชนยิงยิงไงนกยิงนกนกไหนนกเขาเขาไหนเขาหลวงสงในสวนพรมพรมในพรมสอนสนในชนยิงยิงไหนยิงนกนกไหนนกเขาวนกันอย่างนี้เหมือนปูอยู่ในกระด้งนั้นต้องออกทางวิบากคือกำหนดขันธ์ 5ซึ่งเป็นตัวทุกขสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกำหนดอย่างนี้มันจึงจะออกได้ดังนั้นเราควรจะเดินสายไหนเล่าป ไปนรกก็ไม่ดีแล้วเปรตอสุรกายเราพ้นแล้วไปเป็นเปรตอสุรกายพโลภะไปเป็นสติฉานโมหะเราก็พ้นแล้วชาตินี้ไม่ไปแสดงว่าบุญมากว่าเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีใจสูงนะโยมนะเราอยู่สายที่4อ้าวนับข้างล่างนรกเปรตอสุรกายสติฉานหมดแล้วผ่านแล้วมาอยู่มนุษย์สาย4 5ไปสวรรค์นี่กำลังฟังเทศกำลังทำบุญอยู่สายนี้ทอดกฐินทอดประปาสาย5ไปสวรรค์ถ้าเจริญสมถะกรรมฐานได้ฌานจึงจะไปพรหมโลกได้สายที่6สายที่7ไปนิพพานเจริญวิปัสสนาเขาเรียก3เส้นโยมเอ้ยเราอยู่สาย4 5สวรรค์6พรหม7นิพพานข้างบนเหลือ3ข้างล่างผ่านมาเลย3อยู่กึ่งกลางมนุษย์นี่หายากพระพุทธเจ้าตรัสว่าคิดโถมนุษย์สัพพติลาโภการได้อัตภาพเป็นโมทาได้ยากอย่างยิ่งไม่ใช่ง่ายเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สมควรแล้วมีใช่เหรอที่เราท่านทั้งหลายจะไม่ประมาทควรจะหาโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่ง24ชั่วโมงก็แบ่งไว้อย่าบ่นออดๆแอดๆว่าไม่ว่างไม่ว่างต้องวางโยมเอ้ยวางก็วางวันหนึ่ง24ชั่วโมงไปทำงานเพื่อเลี้ยงตัวครอบครัวประเทศชาติศาสนาซะ8ชั่วโมง10ชั่วโมงพอแล้วนอนที่เตาที่สุด8ชั่วโมงพอแล้วแล้วก็ทานข้าวปลาหารอาบน้ำอาบท่าปะแป้งแต่งตัวคุยกับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานกับพ่อกับแฟนฟังข่าวสารการบ้านการเมืองเพื่อให้ทันโลกเขาบ้างอ่านหนังสือผอกสักพิมพ์ซะบ้างเอาไปสัก5ชั่วโมงไม่ใช่เบานะโยมนะหรืออีก1ชั่วโมงทำอะไรล่ะงานอติเลกบ้างเอาไป30หรือ30เออผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านพาลูกพาหลานไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานวันละ20 30นาทีเล่านิทานให้ลูกหลานฟังบ้างตัวคนเดียวว่างก็เอาให้เยอะหน่อยนอนหลับไปด้วยบุญด้วยกุศลอย่างนี้แหละโยมเอ้ยมีความสุขแน่จิตของเราแม้จะไม่ถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่เป็นไรหรอกชาตินี้ไม่ถึงก็จะเป็นปัจจัยเราต้องเตรียมไว้เตรียมเสบียงเพื่อจะเดินทางในวัฏสงสารอย่างนี้ดีแล้วเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งสมผลเพิ่มให้ก่อนเตมฤทธิ์จะทูดนปฏิทีพเท่านาทายภาคจากโลกได้สติดาวเดนเกษมพระผู้ทรงฤทธิ์ผู้หนทางวิธีสงบคือจิตวางยึดมั่นดับขันจิริจางจากจิตจิตดับสังขารดับสิ้นสุขแท้ทางธรรมอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแต่ดับประวัติสังขารนับอย่างหม้อมีเกิดแก่ตายยับตลอดทั่วกันนามีไม่มีไปเหลือล่อเพิ่มพื้นพระสุธาเห็นไหมตายแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าประมาทเราก็เอาบุญอกุศลติดตัวเราไปใครหาได้มากดีเท่านั้นอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่23เหลือกันเดียวก็จะจบแล้วนะผู้ใดสนใจต้องการก็ติดต่อท่านพระครูปลัดพนมได้24ม้วนได้38มงคลเปิดฟังสบายโยมเอ้ยนอนอย่าอยู่เฉยๆเอาบุญเข้าตัวเลยนอนไปฟังไปยิ่งไม่สบายเปิดฟังไปเราใจเป็นบุญกุศลเลยอย่างนี้ตายไม่ตกนรกแน่วันนี้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคล38ประการถึงมงคล37จบแล้วกันสุดท้ายมงคล38ก็ขึ้นปีใหม่ให้ศีลให้พรญาติโยมก็ครบ24กันพอดีเทศนาประโยชน์นี่แนวสารกันเป็นในสิ่งสุดจุดที่ลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเกศขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในผลทุกถึงสุขอันไปบุญกล่าวคือมาพ้นหรือผ่านด้วยกันทุกท่านเอิญยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวสมิตโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสโต